Hi guys, this is Navmalika. And this is Sahej reporting for the Fan Station. So, Punjab has always been known for its rich culture and heritage. But rarely does one come across an entertainer who truly believes in that culture and heritage. So guys, today we are with such an artist, a true artist. So ladies and gentlemen, let's go and meet Pambi Bhai. Sashikal Punjab, this is Malika. And this is Sahej. And today, here we are with Pambi Bhai. Kab aap singing mein, kab aapko interest hua? Interest when I was kid in school, then I start singing. आप पहले भंगड़ा ग्रुप में होते थे? School दे विच भंगड़ा ते नाल नाल जिहड़ी singing हैगी है वो पहले मैं singing ही continue की थी ते फिर भंगड़ा आ गया ते मैं मेरी खुशकिस्मती है कि मैनू सब तो पहला जिहड़ा break मिलिया singing दे विच वो भी जनाब चरणजीत हो जाए से सो उन्होंने मेरी पहली एल्बम लॉन्च की थी माझे मालवे दे बाद दीआं बोलियां हो बई मैं तां तैनू लैणे आ गया तू लग बैंदी खुंजे बई कल्ले पौर दा चित नहीं लगदा सुनी हवेली गूंजे नी केड़ा मेरे भांडे मांजू कौन पेड़े नू हुंजे लैके जाऊंगा मोती बाग दिए कुंजे लैके जाऊंगा मोती बाग दिए कुंजे लैके जाऊंगा हो मुझे मालूम है ये आईपीएल हो रहे हैं आई नो किसी टीम को सपोर्ट कर दे देखो मैं बेसिकली तो जो अच्छे खेलते हैं मैं उन्होंने सपोर्टर हाँ उन जो पंजाब का तो मैं पंजाब की टीम सपोर्ट करना चाहिए देखो मेरा फेवरेट सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर नो डाउट तो आपने किंग्स इलेवन को सपोर्ट करना है तो आप कौन सा गाना गाएंगे हाँ पुत पंजाबी दोस्तों सानू मान पंजाबी होण दा हाँ पुत पंजाबी दोस्तों सानू मान पंजाबी होण दा असी ढोले माइए लामदे असी ढोले माइए लामदे सानू शौक है नचण गाउण दा हाँ पुत पंजाबी दोस्तों सर आपका बचपन में क्रिकेट के साथ कोई था बचपन में खेलते थे आप नहीं बिल्कुल कोई और स्पोर्ट देखो मैं तो ज़्यादा बचपन के बीच फुटबॉल हॉकी बॉक्सिंग एथलेटिक्स ये चार मेरिया फेवरेट्स सन किंग्स इलेवन पंजाब जिंदाबाद पंजाबीयत जिंदाबाद ते पंजाबी जबान जिंदाबाद